Atin, Atin mogok ka Rustam, Rustam mogok ka Oneng, Oneng mogok ka Darman, Darman mogok ka Acah, Acah mogok ka Unang, Unang mogok ka Edo, Edo mogok ka Dayan. Bapak mentah, jangan lupa kahayan. Kita cicing nak kanan cicing.